Ступіў наш дзядзька крок, спыніўся, і свет яму тут зачыніўся. Стаіць, як дурань небарака. Куды ж ты ўпхнуў мяне, вужака? Бадай ты спрах сваёй нарою, гамоніць дзядзька сам з сабою. Ну ж удружыў гад, вось усунуў, і ў цёмны кут ён злосна плюнуў. Ах, вэй, што гэта? Ці сляпы ты? То ж тут жа мы! З кутка сярдзіты пачуўся голас чалавечы, аж узняліся ў дзядзькі плечы, ды каб схаваць, што ён спужаўся, спакойна дзядзька адазваўся. А, гэта вы! Нашто ж пад сліну было вам ставіць абразіну? Тут толькі стаў ён прыглядацца. Зайцы сярдзіта мітусяцца, яны даўно ўжо там стаялі, як мышы з норак выглядалі. Пярэдні з іх такі вертлявы, яшчэ ўсё цёрся аб рукавы. Было ўсё чорна тут ад сажы, насілась густа пылу пража. Адно акенечка і тое глядзела цьмяна на сляпое. А цесната не стаць, не сесці, тырчы, як пень на дным месці. Але сяк так прымайстраваўся наш падарожны каля печы, размяў крыху грудзіну, плечы і закурыць нарыхтаваўся, у кут паставіўшы крывульку. Дастаў капшук, агледзеў люльку, прадзьмуў цыбук, задаўшы смроду, аж пасажыр з сівабароды, даўно ўжо ён на дзядзьку дзьмуўся, шмаргнуўшы носам адвярнуўся. Але наш дзядзька не шманае, тытун у люльку накладае. Тытун быў свой, а не куплёны, і драў ён горла, як шалёны, і, як казаў у нас дзямешка, па галаве біў, як даўбешка. Тытун быў хвацкі, адмысловы, і не адзін курэц здаровы, хваціўшы дыму галд з нячэўку, як бы спірытыс у кватэрку, і чхаў, і пырхаў з паўгадзіны, і выціраў з вачэй слязіны, аж пуп яго трашчаў і рваўся. Ён бесарабскім называўся, тытун той дзядзькаў самавіты. Як чорт быў дым яго сярдзіты, наклаўшы люльку, выняў скалку, адкалупіў ён цыру галку і гасіць крэсівам. І скрынкі, як залатенькія пылінкі, з нягромкім трэскам узвіліся, на цыр багата паліліся. Вось дзядзька люльку раздзімае, цыбук хрыпіць, пішчыць, спявае. Дым усё большымі клубамі звісае ў дзядзькі над вусамі. І вось як люлька разгарэлась, курыць даўно яму хацелась, набраў ён дым у рот паўнюткі, цягнуў не меней паўмінуткі. І клуб як з коміна пускае. Нясецца дым, насы зрывае, зайцам духі ён забівае. І мух тым дымам даняло, гудуць жалобна, б'юцца ў шкло. Падняўся кашаль між зайцамі, і ўсе зашморгалі насамі. «Ой, фе, не вытрываць, ратуйте, хоць нашу старасць пашкадуйте!» Крычаць зайцы ўсе ў адзін голас, і на бародах скубуць волас, а дзядзька пыхкае клубамі і смех хавае пад вусамі. Ды ў гэты момант з карыдора пачуўся голас кандуктора і грук у дзверы з кулакамі. «Эй, ты! Там, торбу з кутасамі! Якога чорта гэта смаліш? Ты мне вагон увесь разваліш. Пакінь курыць, бо і праз дзверы праходзіць дым сюды без меры. Але і дым аж з ног скідае, ну проста нос табе зрывае». Кантроль, дай бог, прайшоў удатна. Выйшлі ў вагон, і так прыятна ў вагоне дзядзьку паказалась, прад ім раўніна расцілалась, палёў засеяных хлябамі. Загоны стройнымі радамі Антосю вочы весялілі і на працягу цэлай мілі узад пачціва адхадзілі і расступались прад машынай, як кавалеры прад дзяўчынай ці як праз свёкрам маладзіца. Яна ж, як вольная арліца, ляціць стралою грозна дыша і сівым дымам цяжка пыша. і кожны міг каля чыгункі з'яўлялись новыя малюнкі. Слупы мільгалі верставыя, дарожкі, сцежачкі крывыя, што чуць заметна з-паміж збожжа, веліся і стужкаю прыгожа. Лясы, гаёчкі вынікалі, і церквы вежамі блішчалі, у жывых вянках бяроз і клёнаў, і пакручастых рэчак гоны, і мігацелі сёлы, дворы, сады, курганы, касагоры. О, то разгон! І шыр якая! З сабою дзядзька разважае. Зірнеш, не згледзіш канца краю. І гэта ўся зямля армада, гаспадара цара аблада. Вялікі ён багач на свеце. Ды толькі бедны яго дзеці. Ядуць хлябок яны з мякінай, зайцамі ездзяць на машыне. Якія дворы, Божа мілы, а ўсюды бедны люд пахілы, кішыць гаротны, як мурашкі. І ўздых задушаны ды цяжкі, гатоў з грудзей яго прарвацца, на гоман думак адазвацца. Эх, дзецца людзям бедным недзе. І ўспомніў дзядзька, куды едзе, і што яму ў той вільні трэба. Эх, цяжка ты, скарынка хлеба, пакуль пачуеш кроплю сілы, то банк мо выматае жылы, налогам, гербавым тым зборам, не развітаешся ты з горам, і пусціць жыць бадай не голых. У гэтых думках невясёлых Антось да Вільні пад'язджае і свой гарнітур папраўляе.